8 napon túl gyógyuló sérülések. 4,5 milliárd ellopott Európai Uniós támogatás. Bekokainozva ellopott 100 millió. Ez itt a Jól van ez így. Tartsatok velünk ma is! Egy kis csepeli színes. Lövöldözés volt egy csepeli edzőteremben. Meg nem erősített információink szerint Sün is ott edz, és túlélte. Mert nem volt ott. Valaki fegyverrel kényszerített valakit edzésre, vagy lehet, hogy nem tudom, túl sok eszközt használt mindig valaki. Mindig az van bennem, hogy Amerikában van ilyen lövöldözések, hogy Magyarországon nincsenek lövöldözések, de aztán mindig kiderül, hogy azért itt is vannak. Amit tegnap, vagy tegnap előtt a Király utcán is volt egy lövöldözés. Mi? Mi ez? Ah. Mi lett ez a Budapestben? Az a Baltimore? És ugye előtte volt, amikor meg szíven szúrták ezt a rendőrt, ugye egy hete nagyjából. Azt láttam képzelni, hogy késelés van, bár rendőröket nem szoktak megölni. De akkor volt lövöldözés is. Késhez hozzá lehet jutni. Fegyverhez sokkal nehezebb hozzájutni Magyarországon. Nem tudom, mik a statisztikák, de gondolom Magyarországon annyi lövöldözés van egy egész évben, mint Amerikában egy átlag nap. Egy általános iskolában. Én is átéltem már ilyet, szóval én is meglepődtem, mert nekünk, amikor még itt Pesten a belvárosban laktunk, akkor nem is olyan rég, szerintem egy évese volt, akkor én is éppen PlayStation-eztem, és hallom, hogy lövöldözés, mondom, mi ez? És kinéztem, és az ablakunk alatt lövöldöztek. Gázpisztolya, de akkor is félelmetes volt azt látni, hogy ilyen két banda, az egyik egy család, aki alattunk lakott, egymást lövöldözték, meg baseball ütővel verték, meg ilyenek, és így, hát mondom, Én nem tudtam hova tenni, hogy itt most nem ismertem az ablakon kinézni, hogy eltaláljon egy golyó. De nem oda mondtad, Ádám, úgyhogy valószínűleg hazudtál. Amúgy benne volt utána a hírekben, úgy 3 héttel később. Nézzük a mai híreket! Bayer Zsolt példát mutat. Nem, Zahár példát mutat. Hát igen, a Bayer Zsolt meghallotta, hogy országos cimborájára azt mondják, hogy kövér, és hát nem örült neki. Megvédte a haverját. Szinte Orbán Viktor nem kövér. Akkor mi? Azt hogy magyarázod? Vékony. Meg? Azt mondta, hogy vékony? Nem mondta az, hogy vékony. Azt írja, hogy példát mutat Zahár Gábor. Aljasságból, mocskosságból, tiszteletlenségből, vagyis mindabból, ami ezeknek a lényege oda át. Zahár Gábor lipsile. Gratulálunk neki innen is. Például el ne felejtsük, de soha ugyanezek nyilvános idegrohamot kapnak, ha bárkit merészelnél úgynevezett body shamingelni. Hát nem tudom, Bayer Zsolt úr, szerintem a body shaming az nem ez volt, amit a Zahár Gábor mondott, ő csak annyit mondott, hogy akár példát mutathatna Orbán Viktor. Én, Bayer, önkényesen berakom a sértődős lipsi dobozba a Zahárt, és utána már úgy beszélek, mintha ő megsértődött volna bármikor egy body shamingen. Egy mondaton át már így össze-vissza ferdít. Zahár az nem egy ilyen sértődős lipsi, de ő berakta oda, és akkor onnantól kezdve ezt így baromságot lehet magyarázni. Hát ha valaki nem azt mondja, hogy Orbán Viktor csodálatos, akkor az lipsi. Aztán utána kitér arra, hogy Amerikában egy 150 kilós rusnya hájfejű nőnek öltözött beteg barom nyeri a 10 éves lányi szépségversenyt. Ő már body shaming-elhet ezek szerint. Igen. De akkor tényleg amúgy nem tudom, hogy mi a fasz baja van a Bayer Zsoltnak. De én is azt mondom, body shamingeljük Zsola. Hát bazd meg, nincs ezzel gond. Közben meg ugye, tehát rögtön átköt a genderre, mert miért nem, mert másról ugye nem tud beszélni. Mert szép a rút, és rút a szép. Ó, szegény Shakespeare. Hát jó, jön a doktor úr és a miniszterelnök külsejéről értekezik, majd azzal hozakodik elő, hogy a miniszterelnök példát mutathatna, ha lefogyna. Rendben. Akkor azért jegyezzük meg. Hoppá. Egy orvos. Egy toxikológus, a mindenféle szenvedélybetegségek gyógyítója például példát mutathatna azzal, hogy nem dohányzik. Amúgy ebben így egyetértek, tehát az Zahár lefogyhatna, leszokhatna, és azzal példát mutathatna sok millió polgártársunknak itt a sok millió jobbágytársunknak, de még tovább gurítja ezt a hógolyót az öreg Bayer Zsolt, és azt mondja, hogy ha már dohányzik, akkor legalább tegye titokban. Inkább prédikálj vizet és igyál bort, mint egy nagy Isten tényleg hibáinkról beszéljünk. Rúcs rá, Zahár, mutass példát, te ostoba öntelt seggfej, mondja Bayer. Egy öntelt seggfej. A Bayer valakit öntelt seggfejnek nevez, szerintem valahol dicséret amúgy. De amúgy annyira óvodás dolog ez, szerintem, hogy ennyire megsértődni azon, hogy a szeretett vezetőnkről valaki azt mondta, hogy lefogyhatna, miközben olyan kurva dagadt. A Bayernek miért kezdem megsértődni ez? Annyira, mint hogyha Nem tudom. Én se értem, mert szeretnék majd egy interjút a Bajár Zsolt, és csak azt kérdezni, mert szerinted Orbán Viktor kövér? És akkor mit mondaná, hogy... Nem, mutatná neki férfiak, akik ugyanolyan kövérek, és őket ott shamingelni. Mutass baloldaliakat, és megmutatnák Orbán Viktort, és hát ez az más. Na. Igen, van ami vicc, de nem minden. Lehet, hogy az Orbán Viktornak ezek a segnyalói azt mondják, hogy milyen, hogy sukár? Sukár, jól van. Az más. Sudár? Sudár? Slank. Vékony. Azt mondják neki, hogy majd a vékony, hogy milyen sportos, hogy Vitya, és minden nap, és tényleg a Vitya azt hiszi, hogy szét van gyúrva, vékony, mert annyit hallja ezt a hülyeséget a segnyalóitól, hogy ő még azt is hiszi, hogy vékony szerintem. Kifejlesztetek egy tükröt. És nem, amivel... nem veszi észre, hogy nem látja a pöcsét már évek óta, de nekem a bájérék mindig azt mondják, hogy milyen jól nézek ki, mikor levetkőzök előttük a nem tudom milyen kurvázos bulikban. Pedig elhízta már a faszát is. Honnan tudod? Lehet, hogy orbitális nagy pénisze van. Lehet. És lehet, hogy látszik. Lehet, hogy akkora pénisze van az Orbánnak. Azt mondtam, hogy csak addig nem fog ízni. Ja, akkor már elkezdek fogyni, hogyha már nem látom a brácsát. De óriás töke van, aki így kiáll Brüsszel ellen, szóval megértem valahol. Én pedig úgy képzelem, hogy valaki EU-s pénzből fejlesztett egy ilyen hologramos technológiát, amivel így úgy látja magát a tükörben az Orbán Viktor, mint hogyha gyakorlatilag ki lenne baszva. Igen, és közben megvédi a nemzetünket. Igen. Itt az Orbán még... Még mondhatta ezt. Még mondhatta ezt. Nevetés nélkül. Jó, lehet, hogy pajzsmirigyes az Orbán. Jó, hát akkor ennyit. Ma is megvolt a kötelező body shaming. Megint megjelent Berki Krisztián szelleme. Félelmetes felfedezést tettek az emberek Berki Mazsi legújabb fotójánál. Azt állítják, valaki áll az édesanyja mellett. Most én ennyiből kitalálod, hogy kiknek a szakértelmére hivatkozik a cikk? Szellemlátóknak? Sajnos nincs ilyen szerencsénk, ugyanis az Instagram kommentelői a Mazsinak. Ez egy cipőreklám Berki Mazsinál, és hát állítólag jobb oldalt a képen ott van mellette Berki Krisztián szelleme. Ez nem csak egy mocskos a tükör? Dehogy nem. Gondolkoztam, hogy ez van egy füst, de nem, ez csak a tükör mocskos. De várjál, azt írja, hogy a szkeptikusok a szellemet csupán egy koszként látják a tükrön, míg az élénkebb fantáziával rendelkezők teljes válszélességgel kiállnak állításuk mellett. Szerinted kinek van igaza? Teljes válszélességgel kiállnak, teljes válszélességgel, ez nekik egy szívügyük most, hogy ez a Berkinek a szellem. Hát de tényleg... Amúgy nem tudom, hogy én kiraknék ilyen képet, ami ennyire mocskos, és ez jó vágyta valaki reklámnak, rendben. Ez reklám. Én azt nem értem, hogy ez legalább akkor Mazsi rajzolna föl koszból egy Berki Krisztiánt oda. Mit találgatják itt a kommentelők a Berki Mazsit? Azt értem, hogy valaki nem kedveli, de az még gyalázatosabb szerintem, hogy itt Berki Mazsi saját oldalán kirak saját magáról egy képet, és ide jönnek ugatni. Most kirakott egy képet, semmi nincs ezen, cipőt reklámoz. És egy szellem, azért szerintem egy szellem van. Erre van idejük, az meg, hogy szellemet látnak, azért összegyűjtötték itt a nép legjavát ezzel az Insta oldalal, szóval hát ki mint vet? Hát, ja, most végül is a Mazsi tényleg a nyilvánosság előtt éli az életét, hát ez... Jó, csak érdekes olyan, akinek elrom idején. Mármint a magánéletét is. Jó, van ez így. Böngészgettem szokásomhoz híven a Jakab Péternek az oldalát, feltűnt valami, tett egy nyilatkozatot. Jakab Péter az egyetlen hiteles képviselőnk a parlamentben. Én kerestem amúgy ezt a YouTube csatornáján is, de úgy tűnik, hogy nem konzisztensen posztol. Van, amikor Facebookra, van, amikor YouTube-ra. A mai téma az pedig nem más, mint hogy vajon mit tartok én a 2022-es év legnagyobb tanulságának. 2021-ig kell visszamenni. Figyelj! Várják, kitalán biztos nem ő a hibás, hanem nem szépé, de majd meglátjuk. A legnagyobb tanulság az, hogy soha többé előválasztást. És mondja az, aki csúfosan elvesztette az előválasztást. A 2010-es választások óta az egyetlen valamelyes demokráciára hajazó pillanat az, ami Jakab Petyedli szerint a legnagyobb hiba volt. Valamennyire jól helyezkedik, mert már amikor a csúcson volt és csúfosan elvesztette az előválasztást, de tudja, hogyha népmozgalommal elindul 3 év múlva, az előválasztáson nyomas lesz, és aztán vissza kéne lépni, szóval tudja elő előre, hogy ő neki mindenképp külön kell elindulnia, azért, hogy szerezzen 0,1%-ot. Szerintem épp ez az, hogy ezért kéne neki egy közös listán elindulnia, mert ott még ugye, mivel az emberek tudják a nevét, de nem ezért veszik fel semmilyen pontosan... közös listára, csak a DK-ére. Hát, hogyha lenne egy DK vezette közös ellenzéki lista, de szerinted a Karácsony Gergely, a Tordai Bence, az Ungár Péter, a Kunhalmi Ágnes, az összes 1%-os pártos szerencsétlen ember, mi is el fogunk hogy indulni, és az lesz a cél, hogy vajon több százalékot szerzünk-e, mint Jakab Péter. Amúgy tényleg nagyon lebőgött az ellenzék, és volt előválasztás, szóval lehet érvelni emellett, hogy hát tessék, volt előválasztás, ez mégis. De azért majd jobban is belemeltünk az okokba. És nem az én eredményem miatt, félre ne értsetek. Miért tartottam én jó ötletnek az előválasztást? Az ellenzéknek van egy olyan hibája, hogy szeretünk a Fidesz komment szekciója lenni. Mi is az önkritika? Fidesz komment szekciója. Ez egész jó leírás. Én sem tudtam volna ezt ebben leírni. És a komment szekcióban szoktak a legnagyobb idióta barmok lenni amúgy. És végül is a dolog működött, hiszen az előválasztás végén nekünk állt az ászló. A közvélemény kutatók azt mondták, hogy ezt már csak ti szúrhatjátok el. A közvélemény kutatók a választás előtti napon is azt mondták, hogy fele-felére áll kb. Szóval láthatóan többször volt a tévedés a közvélemény kutatóknál. Most azt mondani, hogy egyszer igaza volt, de akkor, amikor az én érvelésemet támasztja alá, akkor jók voltak a közvélemény kutatók, de később már nem voltak jók, mert akkor az már nem illene az érvelésembe. Most vagy általában jó a közvélemény kutatás, vagy elvethetjük azt, hogy most itt sajnos nem sikerült ez a közvélemény kutatás ebben a kampányban. Aztán lett egy közös miniszterelnök jelölt, és ahelyett, hogy meg lett volna a meccs, egy bődületes, kétharmados győzelmet elatott a Fidesz. Te se segített, hogy a Jobbik összeállt a DK-val, Jobbik... és a régi jobbikos szavazók elmenekültek a Mi Hazánkba például egy csomóan. Nyilván neki semmi felelőssége nem volt. Amúgy ő, attól, hogy nem ő volt a miniszterelnök jelölt, ugyanúgy ő is benne volt a kampányban, szóval akkor ez... Hogy van, hogyha meccshez hasonlítjuk, akkor ez a foci csapat nem csak a csatáron múlik amúgy, hanem a többi emberen is. És a csatár is hibázott, de többi játékosnak is van benne egy kis felelősség. Nem? Petya! Igen, a Jobbik és a DK volt a két párt, ugye, akik füstös hátsó szobákban megbeszéltek, nem tudom, a körzeteknek az egyharmadát, hogy hogyan osztják le egymás között. Szóval már alapból elszabadálták az egész előválasztást. Nem lenne ennyi DK-s ember a parlamentben, hogyha ez normális előválasztás lett volna. Nem lenne ennyi jobbikos. Szoktam mondani, hogyha a Fidesz előválasztást tartana, én mindannyiótokat arra kérnélek, hogy menjetek el, és szavazzatok, nem tudom én, Németh Szilárdra. Na, hát a Sziszit mégiscsak könnyebb megverni, mint Orbán Viktort. A Fidesz viszont nem adja meg nekünk ezt az előnyt, mi viszont megadtuk azt a lehetőséget, a demokrácia ünnepére hivatkozva, hogy mindenki eldönthesse, hogy ki legyen az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Mindenkiben nyilván benne van a fideszes szavazó is. Aha, most azt mondja, hogy a fideszesek szavazták meg a Márki-Zajt. A fideszesek Fidesz... pont, hogy a Dobrevet szerették volna, az ugye megvan, Petya. Aki, amikor a Riposzt címlapján Dobrev Klárát, mint az ellenzék egyetlen hiteles harcát hozták le az elkurtuk után két héttel. Ez volt az a pillanat, amivel a Fidesz MZP-t benyomta, hogy valahogy ő legyen a közös jelölt. A Fidesz egész egyszerűen kiválasztotta az előválasztás lehetőségét felhasználva a számára legoptimálisabb, legkedvezőbb, legverhetőbb jelöltet. Peti, ne nézzél már hülyének, bazd meg. Tényleg azt mondod, hogy a Fidesz választotta meg, rengeteg ellenzéki szavazó elment erre a kurva előválasztásra, amit annyira reklámoztatok, aztán most nem tetszett az eredmény, és akkor hát igazából a fideszesek megszavazták az MZP-t, mert az csak rajta múlt az egész. Egyértelmű, hogy a Fidesz a Dobrevet akarta, de akkor a Dobrev, akkor amúgy ezzel arra akar célozni, hogy még az ellenzék egy előválasztásra tudott rendesen lebonyolítani? Édes Krisztusom, hogy lehet ilyen baromságokat összehordani már? Tényleg. Szóval ilyen hibát még egyszer elkövetni nem lehet. De figyelj, legalább gondolkozott rajta egy évet kb. Ezt sikerült kitalálnia. Egyszer látnám valakit, hogy hát igen, én is sajnos elbasztam. Ezt nem segítettem én se az ügyön. Nem tudom, a Jobbik az ki alatt forgácsolódott szét. Szerintem nem az MZP alatt amúgy. Nekem is ez azt a teóriámat erősíti meg, hogy a 200 képviselőnkből, aki a parlamentben van, legalább egy megbomlott elméjű. Nem azt mondom, segítségre van szüksége. Aztán majd lehet, hogy kijön ebből a gödörből, de látszik, hogy összeomlott. És ezt rossz nézni. Én azt tudom javasolni azoknak az embereknek, akik belépnek ott a néppártyámba, ugye a Gyula, meg nem tudom, hogy tényleg beszéljetek már a Jakab Péterrel, mert látszik rajta, hogy nagyon ki van. De amúgy tényleg stresszes elmúlt éve volt. Elvesztett a választást, aztán a magánéletében sem volt minden toppon. És most meg itt van párt nélkül, körül, hogy mondjam, hogy mondjuk egy két hónapos ázsiai körút kicsit felfedezhetné magát, nem tudom, lelke mélyére nézhetne egy buddhista templomban, ott lehetne pár hetet, és akkor lehet, hogy amúgy egy kicsit új emberkért érne vissza. Elmehet amúgy a Funkadeli elvonulására is, hogyha az segít neki, de tényleg egy az, hogy emberileg rossz lesz látni, mert tényleg egy embertársunkról van szó, és olyan szempontból is rossz nézni, hogy ez az ember benn van a parlamentben, és mi azért fizetjük, hogy ne járjon terápiára gyakorlatilag, és hogyha most elmenne kicsit rendezni a sorokat, és pár hónap múlva ugye visszatérne, ami amúgy folyamatosan máshogy csinál a parlament, mint szünetem van, hogyha akkor elmenne így rendezni a sorait, akkor utána valószínűleg egy sokkal hatékonyabb ember jöhetne vissza, átgondoltan tek fel lehetne készülni, még van idő a következő választásokig, úgyhogy én tényleg ezt tudom javasolni, és mind jobban járnánk, hogyha én ott lennék politikusként, tudom, hogy 4 évig most semmi hasznom nincs itt ilyen politikus szinten, mert úgyis megszabad, de fizetést kapok, úgyhogy akkor azt mondom, hogy figyelj, ez kurva jó lehetőség. Most 4 évig kapni fogom a fizetésem, csináltok valamit. Tényleg lehetne valamit építeni, nem feltétlenül az én pofámmal az előtérben. Az a baj, hogy Jakab Péter amúgy próbál építeni valamit, a néppártyát, ami lehet, hogy papíron jól hangzott, amikor egy kocsmában fél részegen megbeszélték, gyakorlatban már annyira nem működik. Azoknak az ellenzéki pártoknak, akik valós társadalmi támogatottsággal rendelkeznek, kell, hogy legyen annyi belátásuk, hogy képesek legyenek kiállítani egy közös miniszterelnök jelöltet, aki ismeri a politika szabályait, a politika törvényszerűségeit, és aki képes kompromisszumokat hozva csapatjátékosként érdemben kihívni a Fidesz miniszterelnök jelöltjét. Ne haragudj, de most ezt hogy képzeli? Alapból a néppártyán meg se hívják erre az eseményre, mert jó van, Peti. Várjuk ki a végét. A Párbeszéd is meg van hívva, az LMP is meg van mindig hívva. És akkor mi alapján döntik el? Mert mindenki azt mondja, igen, az én jelöltem a legjobb. A DK meg azt mondja, hát nekem van a legtöbb mandátumom, én szerepelek a legjobban. Akkor a Dobrev lesz, kész. Hát pont azért volt az előválasztás, mert nem szeretnénk, hogy ott a háttérben füstös szobákban dőljön el ez a dolog, hanem végre az emberek dönthették el, hogy kit akarnak indítani Orbán Viktor ellen. Erre ő visszavinni az egészet a füstös szobákba, hogy hogyan állapodnak meg. Tudom, hogy nagyon szereted az ilyen háttér megállapodásokat, de nem szeretnénk az emberek, hogy helyettük eldöntsétek, hogy majd ki lesz a jelölt Orbán ellen, mert vagy döntsétek el ti, és remélhetőleg indul majd egy harmadik ember, akire mindenki szavazhat, és ti meg mentek a levesbe, faszba, valóak vagytok. Az amúgy annyira kurva jó lenne elközelben, elindulna valaki, akire mindenki lesz az, és a nagy közös listán kapnának két képviselőt, bennülne egy Gyurcsány felé. Föl kell építeni, nem? Ez az első lépés. Nem fizet ez rosszul azért, meg... Hát, meglátjuk. Mindannyiunknak le kell győznie a saját egóját. Aj, na jó van. Elkezdtem utána olvasni, hogy ki mit lát problémának a választások kapcsán, mert amúgy reagált az MZP is, kicsit korrektebbül, mint ahogy a Jakab Petyedli, de hogy ugye felmerült, hogy a pénz hiányzott, meg a média túlsúly ellen nem volt esély, a választási rendszer. De jó, akkor mik ezek az okok, az ilyen klasszik véres szájú lipsi okok? Ezeket hol olvastad? Volt egy 444 cikk, és az kezdődött így. Orbán kibaszott jól befolyásolja a szellemileg elmaradott embereket. És ugye nyilván a szellemileg elmaradott emberek megszavazták. Az okos emberek az ellenzékre szavaztak, a Dobrev Klárára például, meg a Jakab Péterre, de nem volt elég. Hitler és kétharmadot kapott volna 45-ben. Micsoda érv? Ugye az összeomló Magyarország, ami hát azóta is... Ezt mondta 444, ezt leírta? Hát, igen, de ezt is a 444 is úgy írta, hogy ezek a hülyeségek. Ja, jó. Amúgy ez a Hitlerhez hasonlítgatás, ez mindig ugye a legkifizetődőbb dolog, mert hát erre már igazán nem lehet mit mondani. Azt is mondták, hogy 2-3 millió hülyével nincs mit kezdeni, ez az ő országuk. Hát ez talán ugyanaz, mint az első. Közben meg, én nem tudom, én akiket ismerek, akik Fideszre szavaznak, ők azért nem... A buborékod csak. Igen, de ez azt jelenti, hogy más társadalmi osztályokból is szavaznak a Fideszre. Például Budapesten is 40%-ot kapott a Fidesz, és feltételezem, hogy nem kizárólag a csövesek és azok a lövöldöző haverjaid. Miből feltételezed? Ezek nagyon egyszerű megoldások lennének. Hát, hogy mi is a Fideszre szavaztunk. De valójában amúgy nem ilyen urukháj hordák rohangásznak a vidéken, akik leszavaznak a Fidesztel, mert ilyen narancs jelét viselik. Nem tudom, voltál már kelet fele amúgy? Voltam kelet fele. Volt egy tárkielemzés, ami ezzel foglalkozott, nagyon sok cikk volt, ami ezzel foglalkozott. Nem sikerült teljesen kimondanom, de úgy tűnik, sok dolgból adódott össze, de mégis a legfontosabb az volt, hogy olyan számokból indultak ki, amik már egyáltalán voltak relevánsak. A 2018-as választáson ugye mondjuk 20%-ot hozott a Jobbik, 20-at a DK, nem tudom, ott gyakorlatilag meg lehetett volna, hogyha összeadjuk a szavazatokat, meg lehetett volna fogni a Fideszt, de ugye nem együtt indultak, ez meg hozott valamennyi plusz szavazatot. Ez az egyik. A másik, hogy a Jobbik teljesen leépült, úgy, ahogy van bele darálva a francba. Főleg amúgy például a Jakab Péternek köszönhetően ezek az elvesztett nagyjából 10%-nyi szavazó, ez nagyon megbosszulta magát. Ezt nem hozta be senki más, hanem igen, elment Jakab a mi Péter, hazánkból. Minden az MZP hiányvája, nem érted? Bocsánat, igen. Tehát az MZP miatt lehet. Sok mindent felhozták, hogy ugye a Fidesznek a média uralmát, ami mellett nem nagyon lehet érvényesülni. Nyilván ezek jogosak. Szerintem sok összetevője van annak. Nyilván az, hogy a mekkora balfasz az ellenzék, az is egy összetevő. Nagyon nehéz összerakni egy normális ellenzéket, az is egy összetevő. MZP háborúval kapcsolatos félmondatára is fogják egyesek. Én nem gondolom, hogy ez emiatt vesztettük el a választást, mert szerintem, hogyha nem a Partizán interjúból szedik, kiszedik máson, de maga a háború az szerintem nagyot nyomott alatba, hogy amikor éppen háború és bizonytalanság van, akkor még kevésbé szeretnék az emberek, hogy változás legyen, mert így a biztos pont az egy kapaszkodó, és a Fidesz nagyon okosan ráállt erre, hogy a béke, a béke, a béke, és szerintem ha nincs háború a szomszédban, valószínűleg nem, a kétharmad nem lett volna szerintem. Milyen érdekes amúgy, hogy a Bajnai Gordonéknek ez nem volt elég. Tehát ők egy válságban vesztettek kétharmaddal. De az más egy gazdasági válság, mert akkor azt érzed, hogy minden szar az országban. És akkor még inkább le akarod váltani. Meg más az, hogy most itt az országban olyan, amilyen eddig is volt, és most van egy külső fenyegetés, és ha valamikor most nagyon félünk, és itt a vityát már megszoktuk, megszerettük, megszerettük. Hát van, aki megszerette. És megszerette a fánkot. Igen. Az ellenzéki előválasztás után két politikai tanácsadó megkereste elvileg az MZP-t, mind erről esetleg, nem tudom, lehet érdemes a nőkt is megkérdezni, hogy hogy volt ez, ahol elmondták neki, hogy mindenképp ezt az anti-establishment vonalat vigye tovább, mert hogy ez volt az, ami eddig is elhozta, és ez lehet az, ami ezt a szanaszét mindenféle szivárvány koalíciót, amiben tényleg a Jobbikos a DK miatt nem akar belemenni, meg nem tudom. Szóval mindenkinek volt azért baja ezzel az összefogással, de mégis az, hogy van egy közös nevező, aki igazából egyikük se, azzal egybe lehetne mégis tartani így paradox módon az egész rendszert. És hát az MZP meg elkezdett már ott így, nem tudom, nem fogadta meg ezt a tanácsot, hanem igen, egy kicsit, mintha ő is így belement volna ezekbe a politikai párharcokba. Elkezdett így mindenkivel kardot csörgetni. Kedves egészségedet. Nem tudom, amúgy maga az ellenzéki kampány is egy nagy káosz volt. Abban egyen jobban beleláttam, mint a Fideszébe. És főleg úgy, hogy szemben van egy profi gépezet, ami 100-1000-szeres pénzeket tud elkölteni. Mellette ott van egy ilyen, szerintem az is benne volt, hogy jó, megnyerte az MZP, és ezért a Jobbik, DK is elvesztette így igazából az érdeklődését, hogy igazán belerakjon ebbe a kampányba energiát, és akkor így valahogy össze kellett hozni ezt a kampányt, úgy, hogy a DK lefosta, a Jobbik lefosta, mindenki lefosta, akinek nem az ő arca nyert. És akkor az egészből lett egy ilyen kevés pénzből kivitelezett amatőr kampány, azzal szemben, amiatt a Fidesz csinált, ami nem lehet legyűrni. Amatőrséggel szerintem. Ebből is látszik, hogy mekkora megélhetési ellenzék ez, mert hogyha csak azt mondanád, hogy ezek megélhetési politikusok, és csak a pénz érdekli őket, meg a hatalom, akkor vajon nem azt csinálták volna, hogy összefognak, és megpróbálnak kormányt váltani, és majd bent leosztják a nagy koncot. Ehelyett elkezdték egymást basztatni, hogy teljesen mindegy, mennyire kicsi az a konc, abból legyen nekik több. Mert látod, most igazából a DK-n kívül, esetleg a Momentumon kívül minden párt megszűnt. Úgyhogy most már csak a DK maradt. Ő neki csak ennyi az érdeke, hogy ő legyen a legnagyobb ellenzéki párt. Csak ennyi. Ők megélhetési ellenzékiek. Az is felmerült, hogy esetleg nem volt elég pénz a kampányra a bal oldalon. Azóta úgy tűnik, hogy pénz az valójában volt. Most mi az elég csoki? 4 milliárd forint nem elég egy kampányra, egy országos kampányra? Szerintem amúgy nem. Nem tudom, hogy Fidesz mennyiből gazdálkodik, de nyilván ő a kormány üzenetét azt a, nem a Fidesz kampányizéjéből nyomja. Meg nem tudom, láttátok az új plakátot, azt szerintem különösen sértő. Azt mondom, most kiplakátottak, hogy 97% nemet mondott a szankciókra. Nyilván 97% azt mondta, mert csak azok adták be a nemzeti konzultációt, akik ez érdekel valamennyire a Fidesz hülyesége. Ez olyan, mintha elmennék egy giroszoshoz, és megkérdezném az embereket, na ki az, aki szereti a giroszt? És nyilván a legtöbb ember szereti a giroszt, aki elment egy giroszosba giroszt tenni, bazd meg, és valakit meg egy-kettőt, nem tudom, elráncigált egy ismerős, de amúgy nyilván, ez most egy kurva nagy felmérés volt, de hogy a mi pénzünkön azt hirdetik, hogy nemet a szankciókra, amit Oroszországot sújtja, aki éppen támad egy országot, mi arra fizetünk adót, szóval minél jobban átgondolom, annál felháborítóbb, arra fizetjük az adót, hogy azt hirdetjük, hogy szerintünk nem kéne Oroszországot szankcionálni. Ez bődületes szerintem. De azt nem tudnák megmondani, hogy akkor mit kéne csinálni, és akkor gyakorlatilag itt van a Putyinnak a kis buksi kutyája, az Orbán Viktor, aki azt gondolta, hogy ez nem ő gondolta, hanem nem tudom, a habonyék, hogy ez egy jó üzenet. Hogy nyilván, amikor megkérdezték a Fideszest, hogy akkor ha nem szankciók, és katonailag sem akar beavatkozni, akkor mi? Erre már nem tudtak válaszolni. Dehogy nem. Béke. Ja, béke. Ez így van. Ez olyan, legyen minden jobb. Ezt kellett volna mondaniuk. Szerintem ez kurvára felháborító, hogy a szankciók, ami egyetlen, amit most lehet csinálni hirtelen, hogyha nem akarsz beavatkozni katonailag, mi még plakátonokon is hirdetjük, most, amikor éppen mindenkinek spórolnia kéne. Erre ezek van idő, hogy egy kicsit a plakátokon nyaljuk gyakorlatilag a Putyin seggét. Én azt gondolom, hogy lehetne erről egy normális vitát folytatni erről is, hogy vajon a szankciók így ebben a formában működnek-e, ennek van-e haszna, vagy tényleg csak magunkkal baszunk ki, vagy ugyanannyira baszunk ki magunkkal, mint amennyire az oroszokkal, vagy nem tudom. Ezeket meg lehet mérni. Ezeket meg lehet figyelni, és aztán lehetne róla beszélni, de itt ugye nyilván nem erről van szó, hanem csak nyomorult propagandáról. Na mindegy, visszatérhetünk, hogy akkor igen, begurultak a dollárok amúgy a ellenzéki kampányba, 4 igen. milliárd forint? Ezt tegyük hozzá, hogy ugye azért beszélünk erről, mert tegnap Bohár Dániel, a riporter, számon kértük őt, hogy ő csak egy irányba lát, van egy ilyen furcsa csontbetegsége. Nem csak emiatt, mert ezek érdekes dolgok, de minden jutott eszembe, mert ránk ne lehessen már ugyanezt köpködni. Szóval Kocsis Máté, a bátor, nyilvánosságra hozatta ezeket a nagyon durva terhelő dolgokat a guruló dollárokról. A Nemzeti Információs Központnak a jelentése úgy néz ki, hogy nagyjából 4 milliárd forint érkezett. Úgy tűnik, hogy akkor itt két pakliban. Amúgy ajánlom mindenkinek az olvasmányt, ami a lényeg szerintem, az itt van a végén. Az Action for Democracy külföldi háttere kapcsán a szövetségési környezetet tiszteletben tartó titkosszolgálati információk beszerzése és felhasználása nélkül is, tehát nem kutakodtak túl mélyen. Megállapítható, hogy a szervezet mögött az amerikai demokrata párthoz közvetlenül kapcsolódó személyek állnak. Az Action for Democracy nyilvántartásba vételénél eljáró ügyvédi iroda is deklaráltan ezek közé tartozik. Tehát a NIK összefoglaló értékelése szerint a külföldi politikai szervezet által a magyar választások időszakában Magyarországra utalt támogatás a magyar választások befolyásolását szolgálta. Ez egyértelműen Magyarország szuverenitásának megsértését jelent, egyúttal felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is. Hoppáré! Na most itt mindenki megy a böribe, nem? Hát igen, én várom a fejleményeket, mert azért ezek tényleg komoly vádak, és hogyha itt tényleg külföldi befolyásolás volt, ahogy folyamatosan rikácsolja többek között a Bohár meg a Kocsis, akkor várjuk, hogy mik lesznek a következményei ennek. Mert legyenek következményei. Közben amúgy itt összegyűjtöttem a nyilatkozatokat, és talán mindenki emlékszik a Márki-Zay Péter nyilatkozatára, aki a Bohárnak az oknyomozó műsorában is benne volt, és így leültek szemtől szembe, és beszélgettek, és az MZP elmondta, hogy ő mit tud erről. Érdekes az Orbán, mikor fogja. Meg volt a Korányinak a nyilatkozata, aki bejegyezte ezt az Action for Democracy-t, és ő még akkor azt hazudta, ugye, hogy ezek mikroadományok voltak. Most úgy tűnik, hogy ezt hazudta a rendelkezésre álló információk szerint. De a kedvencem a Karácsony Gergelynek a legújabb nyilatkozata, amit itt megnézhetünk ezen a linken, amit a metró átadás kapcsán tett. Indult az országgyűlési kampány, és akkor megkérdeztem, hogy van-e külföldi pénz az ellenzék kampányában? Eleve van egy pénz az ellenzék kampányában, tehát nincs, nem is lehet, és nem is lenne helyes. Nem emlékszem erre az interjúra, de... A legeslegfontosabb a demenciánál az önálló életvitel kérdése. Dák Dani mém oldalon találtam. Dák Dani, ez korrekt volt. Korrekt mém oldal a Dák Dani. De amúgy tény, tehát a Karácsony Gergely azt mondja, hogy hát ő nem emlékszik erre, és hát ő nem tudja, és utána jön a metró. Amire nem emlékszel, az nem történt meg. Igen. Kár, hogy felvették. Szóval, ja, hát a Karácsony Gergely is mossa kezeit, és úgy tűnik mindenki mossa kezeit. Várjuk a fejleményeket, várjuk, hogy kit fognak elvinni vezetőszáron. A bőribe. Kicsit ilyen Gyurcsány utána érzésem van. A Gyurcsányok patás ördög szörnyű dolgokat csinált, és aztán még sincs semmilyen következménye, miközben 12 éve teljhatalmon vagyunk, és hogyha valakit akarunk azért, azt bíróság elé tudjuk ráncigálni. Szóval akkor itt van a dollár baloldal, szörnyű dolgot csináltak, ez mi, hogy fogalmaztak? Felveti a magyar jogszabályok megsértésének gyanúját. Magyarország szuverenitásának megsértése. Ezek kemény vádak, akkor mi lenne tényleg, hogy nem csak a kormány oldal hisztizne, hanem akkor megmutatná, hogy akkor a tetteknek következménye van. Én hisztizhetek, hogy te csúnya dolgot csináltál, de hogyha én vagyok, aki utána meg kéne, hogy büntessen, akkor nem, mert nem csak hisztiznem kéne, hanem megmutatnom, hogy akkor itt a büntetés, de úgy érzem, hogy nem lesz semmi, mert vagy annyira nem állja meg a helyét ez a vád, vagy pedig annyira nem is baj, mert így lehet rájuk mutogatni a továbbra is. És akkor ugyanaz, mint a Gyurcsánynál, hogy nagyon rossz dolgokat csinált, de igazából annyira nem rossz dolgokat mégse csinált, hogyha nem csináltunk semmit. Ja, a jogszabályt azért nem sértett. Szóval mondjuk ott van a Megafon, a Pesti TV, a Patrióta. Mindenki ott van, aki állandóan hónapok óta guruló dollárokról beszél, akkor kérjék számon a kormányon, hogy most a felelősöket állíts elő, és bíróság elé vigye őket. Elszámoltatást követelünk. Szóval, mint hogyha azt mondanám, hogy a rendőrség csak arról ugatna, hogy nézd, az ember ott kirabolta azt a boltot. Nézzétek, nézze mindenki, hogy kirabolt, és akkor bazeng, nem te vagy a rendőrség, nem szeretnél ott valamit csinálni? Nem, csak nézz, hogy kirabolta, mindenki látta. Mekkora geci? Mindenki látta. Felveszem neked, itt van a bizonyíték, felvettem, hogy meg tud nézni, hogy kirabolták. Biztos úr, nem magának kéne akkor ezt itt... De lehetne tenni ezzel, hogy legközelebb mondjuk ne legyen ugyanígy kirabolva az a bolt? Nézd a videót! Igen. Amúgy tényleg ezek az emberek, akik a Patriótánál, a mit tudom én mi, ott vannak a közös képek Orbán Viktorral. Miért nem kérdezitek meg, hogy akkor mi lesz a következő lépés? Használjátok már föl ezt a tenyérbemászással kiépített befolyásokat. Még egy évig lesz témája, mert úgy milyen témája lehetne szegény, szerencsétlen propagandistáknak. Gyakorlatilag megszűnt az ellenzék, most még a dollár baloldalon lehet rugózni, de valószínűleg egy év múlva egyfelől kurva unalmas lesz, másfelől meg, miközben már sokszoros pénz el fog menni, a Megafon dollár baloldal kampányára, mint az egész dollár baloldal kapott, az is vicces lesz, de már uncsi lesz. Már uncsi lesz, meg az emberek már azt fogják mondani, hogy jó, de ennyire rossz volt, hogy egy évvel erről beszélünk, akkor hol van a következmény? És nagyon nagy bajban lesznek, ha majd másról kell beszélni. Mert mi a faszról beszélnek? Megszűnt az ellenzék gyakorlatilag. Mint az Escobar mém, úgy fog Vagy arról kell beszélni, milyen jó az országnak? Akkor hát meg már ők se tudnak hazudni. Fú, tegnap küldte a Barna az Orbán Viktor klubban. Volt egy kép, hogy berakták a Kovács Zoltánnak, hogy kiírt, hogy 560x000 forint az átlagbér a KSH szerint. És az Orbán Viktor klubban ott voltak a kommentek, hogy a faszod 500 000 forint, kurva anyát, kikeres ennyi. Adjunk tovább, mert nem fogunk a végére érni. Nincs idő. Vége van. Akkor mindegy, akkor nem, akkor majd visszatérünk ezekre, amiket a Borka beolvasott, ugye, ami az egésznek a lényege volt. Visszatérünk még az ellenzéki bűnökkel. Igen, ne aggódj, Bohár Dániel, a riporter. Most csak az időhiánya miatt nem foglalkoztunk ezzel, mert el voltunk foglalva az, hogy más ellenzékieket szidjunk. Holnap, ha minden igaz, vendégünk is lesz, és hétfőn is. Igen. Remek, csodálatos részek jönnek. Izgalmas, új hangulat. Olyan emberek, akiknek még van mondani valójuk, és nem minden nap ugyanaz szajkózzák. Ez volt már a jól van, ez így fontos, hogy feliratkozzatok. Ezt nem árt kihangsúlyozni néha, mert még van hova fejlődni a csatornának ilyen szinten. Több infóval így nem fárasztalak titeket, mert látom, ez se nagyon megy. De tényleg, vagy éhen veszünk, vagy feliratkoztok. Ezt el kettő között lehet válaszolni. Ha nem iratkoztok fel, nem fogjuk tudni eladni a kutyának se ezt a műsort, hogy fizessen érte 50 forintot, hogy megemlítjük őket a főcím után. Csak ennek vissza kell menni az állami szférába, és ezek után nem biztos, hogy szívélyesen várják őt. Dehogy nem, a szakmai munka foly. Amúgy valaki írt a kommentben, hogy lehet, hogy a csokit nem rúgják ki miatt a műsor miatt, nem tudom honnan. És sokan azt hiszik még, hogy én nem ebből élek. Amúgy tényleg érdekes. Szerintetek egy napi műsort csak így hobbiból minden reggel meg lehet csinálni, bazdmeg. Úgy van, hogy még mindig állományban vagyok. tudom, 10:30. Marci, hol van? Van egy munkatársam, akivel egy irodában vagyok, és mindig csak ezt mondja, Marci, hol van? WC-n. Jó. Tényleg elbúcsúzunk, mert nekem akkor be kell szaladnom még az irodába, de holnap újra itt teszünk, és nem egyedül. Már csak az a kérdés maradt így a végére, hogy... És ti? Itt lesztek?